بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. 20. Sure El-Hac. Sure 78 ayettir. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 19. ayetten itibaren 6 ayet Medine'de, diğerleri Mekke'de nazil olmuştur. Bu surede hac farizasının daha önce Hazreti İbrahim tarafından başlatıldığından ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da devam ettirildiğinden bahsedildiği için sureye Hac suresi denilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir. Onu gördüğünüz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur. Her gebe kadın da çocuğunu düşürür. İnsanları da serhoş bir halde görürsün. Oysa onlar serhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir. İnsanlardan bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışmaya giren ve her inatçı şeytana uyan bir takım kimseler vardır. Bazı müfessirlere göre bu ayetteki şeytandan maksat, inkarcıların ileri gelenleri şeytan kadar azgınlaşmışlardı. Onun şeytan hakkında şöyle yazılmıştır: kim onu yoldaş edinirse bilsin ki şeytan kendisini saptıracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أي insanlar, eğer yeniden dirilmekten şüphedeyseniz şunu bilin ki biz sizi topraktan, sonra da nutfeden, sonra da alakadan aşılanmış yumurtadan, sonra uzuvları önce belirsiz, sonra belirlenmiş canlı et parçasından, uzuvları zamanla oluşan ceninden yarattık ki size kudretimizi gösterelim. Ve dilediğimizi belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz. Sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için sizi büyütürüz. İçinizden kimi vefat eder, yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür. Ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelsin. Sen yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz üzerine yağmur indirdiğimizde o kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten veya çiftten iç açıcı bitkiler verir. Allah Teala bu ayette öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkar edenlere karşı önce insanın yaratılışının seyrini veciz bir şekilde ifade buyuruyor. Burada insanın nutfe yani süperme halinden başlayarak dünyaya gelişine kadar ki bu oluşumu açıklanmıştır. Alaka kelimesi Arapçada ilişik, ilişki, kulp, sülük, tutunmak, yakalanmak, donmuş kan gibi manalarda kullanılmaktadır. İnsanın oluşumunda kullanılan alaka, kadının süperm tarafından aşılanmış ve rahme yerleştirilmiş yumurtasıdır. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كتاب منير ثاني عتفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O ölüleri diriltir, yine o her şeye hakkıyla kadirdir. Kıyamet vakti de gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Ve Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır. İnsanlardan bazısı bir bilgisi, bir rehberi ve vahye dayanan aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde sırf Allah yolundan saptırmak için yanını eğip bükerek kibir ve azamet içinde Allah hakkında tartışmaya kalkar. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Kıyamet gününde ise ona yakıcı azabı tattıracağız. İşte bu önceden yapıp ettiklerin yüzündendir denilir. Elbette Allah kullarına haksızlık edici değildir. İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. Şöyle ki kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur. Bir de musibete uğrarsa çehresi değişir, dinden yüz çevirir. O dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. Bu ayet dine kalbi bir inançla değil de kendisine dünyevi bir fayda sağlayacağı ümidi ile bağlananları kınamaktadır. Nitekim tefsirlerde nakledildiğine göre bu ayet E'arib denen bir kabile hakkında nazil olmuştur. Bunlar Medine'ye hicret etmişlerdi. İçlerinden biri bedeni sıhhatli olduğu, atları güzel kulunlar verdiği, karısı sağlıklı çocuklar doğurduğu, malı mülkü arttığı zaman ne iyi ettim de şu dine girdim. Bu sayede çok şeyler kazandım diyerek sevinirdi. Durum tersine dönüp de bir ziyana uğradığında ise başıma bir yığın kötülükler geldi gibi sözlerle dinden çıkardı. يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه

وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. İşte böylece biz o Kur'an'ı açık seçik ayetler halinde indirdik. Gerçek şu ki Allah dilediği kimseyi doğru yola sevk eder. Mümin olanlar, Yahudi olanlar, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve müşrik olanlara gelince muhakkak ki Allah bunlar arasında kıyamet gününde ayrı ayrı hükmünü verir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Görmez misin ki göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde ediyor. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Allah'ın yarattıkları şuurlu ve şuursuz olmak üzere ikiye ayrılabilir. Akıl ve şuurdan mahrum olan yaratıklar, ilahi kanunlara tabi olarak ona boyun eğmekte ve kendi dilleriyle, lisan-ı halleriyle onu tenzih ederek tesbihte bulunmaktadırlar. Akıllı yaratıklar olan insanlarda seçme hürriyeti vardır. Allah'a değil de başka şeylere kulluğu tercih edenler, insanlık değerlerini kaybetmiş olanlar ve bunu onlara kimse kazandıramaz. Ayette sayılan varlıkların Allah'a secde etmelerinin manası için ayrıca İsra 17 Taksim 44'te bak. Hâdâni hasmâni ihtesemû fî rabbihim fellezîne keferû kutti'at lehum siyâbun min nâr يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ولباسهم فيها حرير Şu iki grup Rableri hakkında çekişen iki hasımdır. İmdi inkar edenler için ateşten bir elbise biçilmiştir. Onların başlarının üstünde de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindeki organlar ve derileri eritilecektir. Bir de onlar için demir kamçılar vardır. Izdıraptan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri döndürürler ve tadın bu yakıcı azabı denilir. Muhakkak ki Allah iman edip iyi davranışlarda bulunanları zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul eder. Bunlar orada altın bileziklerle ve incilerle bezenirler. Orada giyecekleri ise ipektir. وَهُدُوا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ Ve onlar sözün en güzeline yöneltilmiştir. Övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. Müfessirlerin çoğuna göre ayetteki sözün en güzeli ifadesinden maksat kelime-i tevhid ve kelime-i şehadettir. İnkar edenler Allah'ın yolundan ve yerli taşralı bütün insanlara eşit kıble veya mabet kıldığımız mescidi haramdan insanları alıkoymaya kalkanlar şunu bilmelidir ki kim orada böyle zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız. Bir zamanlar İbrahim'e Beytullah'ın yerini hazırlamış ve ona şöyle demiştik: Bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ayakta ibadet edenler, rükû ve secdeye varanlar için evimi temiz tut. İnsanlar arasında haccı ilan et ki, Gerek yaya olarak gerekse nice uzak yollardan gelen yorgun argın develer üzerinde kendilerine ait bir takım yararları yakinen görmeleri, Allah'ın kendilerine rızık olarak da verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın ismini anmaları, kurban kesmeleri için sana Kabe'ye gelsinler. Artık ondan hem kendiniz yiyin hem de yoksula, fakire yedirin. Müfessirlere göre ayetin birinci cümlesinde işaret edilen faydalar hem dünyevi hem de uhrevidir. Dünyevi olanı haccın insan üzerinde meydana getirdiği ahlaki tesirler ile ticari ve içtimai faydalarıdır. Uhrevi olanları ise Allah'ın hoşnutluğu ve onun müminlere olan af ve mağfiretidir. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Müslümanların Allah'ın ismini anarak kurban kesmeleri emredilen belli günlere Eyyam-ı Nahır, kurban kesme günleri denilir ki bunlar Zilhicce ayının 10. 11. ve 12. günleridir. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve eski evi Kabe'yi tavaf etsinler. Hacıların kirlerini giderilmeden maksat özellikle tıraş olmaları, tırnaklarını kesmeleri, koltuk altlarını ve kasıklarını temizlemeleri ve genel olarak bütün bedeni kirlerden arınmalarıdır. Eski eve tavaf etsinlerden maksat, Kabe'nin etrafını dolaşsınlar demektir ki, bir defa dolaşmaya bir şavut denilir. Tavaf 7 şavuttan ibarettir. Bunlardan 4'ü farz, 3'ü vaciptir. Bu haccın rükünlerinden olan tavaftır ve adına tavaf-ı ziyaret denir. Ayrıca bir de tavaf-ı kudüm ve tavaf-ı sader vardır ki ilki Kabe'ye ilk varıldığında yapılan kavuşma tavafı, diğeri de ayrılırken yapılan veda tavafıdır. Durum böyle. Her kim Allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse, bu Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. Haram olduğu size okunanların dışında kalan hayvanlar size helal kılındı. O halde pislikten, putlardan sakının, yalan sözden sakının. Hunefâ lillâhi gayre müşrikîne bih. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ Kendisine ortak koşmaksızın Allah'ın hanifleri onun birliğini tanıyan müminler olun. Kim Allah'a ortak koşarsa sanki o gökten düşüp parçalanmış da kendisini kuşlar kapmış yahut da rüzgar onu uzak bir yere sürüklemiş bir nesne gibidir. Şu halde bu ayete göre Allah'a ortak koşmak manen bir düşüştür. Müşrik olmak öyle tehlikelidir ki, insanın manevi varlığını paramparça eder. Bir kasırga gibi onu uçurumlara sürükler. Durum öyledir. Her kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse, şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. Onlarda kurbanlık hayvanlarda veya hac fiillerinde sizin için belli bir süreye kadar bir takım yararlar vardır. Sonra bunların varacakları, biteceği yer eski eve, Kabe'ye kadardır. Biz her ümmete kurban kesmeye uygun hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık. Şimdi ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyse ona teslim olun. Ey Muhammed! O ihlaslı ve mütevazi insanları müjdele. اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمغتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب بكل خوان كفور Onlar öyle kimseler ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelene sabrederler. Namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak da verdiğimiz şeylerden Allah için harcarlar. Biz büyük baş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin işaretlerinden kurban kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Şu halde onlar ayakları üzerine dururken üzerlerine Allah'ın ismini anınız ve kurban ediniz. Yan üstü yere düştüklerinde artık canı çıktığında onlardan hem kendiniz giyin hem de ihtiyacını gizleyen gizlemeyen fakirlere yedirin. İşte bu hayvanları biz şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız diye o bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. Ey Muhammed, güzel davrananları müjdele. Bu ayet genel olarak bütün ibadetlerde iyi niyet ve ihlasın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Anlaşılıyor ki İbadetlerimizde bizi Allah rızasına ulaştıracak olan temel unsur, kalplerimizin takvası yani bu ibadetleri gösterişten uzak olarak sırf Allah rızası için yapma çabasıdır. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde innemel a'mal binniyat, amellerin kıymeti ancak niyetlere göredir. Herkesin niyeti neyse eline geçecek olan da odur buyurmuşlardır. Allah Celle Celaluhu iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hain ve nankör olan herkesi sevgisinden mahrum eder. اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُونَ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ اِلَّا اَنْ يَقُولُوا رَبُّنَ اللّٰهِ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلوات وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Kendileriyle savaşılanlara, müminlere zulme uğramış olmaları sebebiyle savaş konusunda izin verildi. Şüphe yok ki Allah onlara yardıma mutlaka surette kadirdir. Mekke'li müşrikler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve arkadaşlarına, özellikle fakir ve kimsesiz Müslümanlara çeşitli işkence ve saldırıda bulunuyorlar. Ve bu masum insanlar Hazreti Peygamber'e gelerek durumdan şikayetçi oluyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise henüz savaş izni çıkmadığını söylüyor. Şimdilik sabırlı ve metin olmaları konusunda öğütlüyordu. Abdullah bin Abbas'ın rivayetine göre yukarıdaki ayet ile ilk defa savaşa izin verilmiş oldu. Onlar başka değil, sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah bir kısım insanları kötülüklerini diğer bir kısmı ile def edip önlemeseydi, mutlak surette işlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılır giderdi. Allah kendisine, kendi dinine yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir. Onlar o müminler ki eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılarlar, zekatı verirler. İyiliği emreder ve kötülükten de nehyederler. İşlerin sonu Allah'a varır. Bu ayet özellikle iktidarı elde bulunduran Müslümanların hayatında intizam ve istikrarın gerekliliğini ifade etmektedir. Ayrıca namaz ve zekat görevlerinin hemen ardından iyiliği emretmek ve kötülükten de nehyetmek görevine yer verilmesi, içtimai ahlak ve nizamı koruyup geliştiren yöneticilerin üstün değerini de ifade etmektedir. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور Resulüm, eğer onlar inkarcılar seni yalanlıyorlarsa şunu bil ki onlardan önce Nuh'un kavmi Ad, Semud, İbrahim'in kavmi, Lut'un kavmi ve Medyen halkı da peygamberlerini yalanladılar. Musa da yalanlanmıştı. İşte ben o kafirlere süre tanıdım. Sonra onları yakaladım. Nasıl oldu benim onları reddim, cezalandırmam? Mahalde benim reddim şeklinde tercüme edilen nekiri terkibine tefsirciler tarafından şu mana verilmiştir. Nimeti külfete, hayatı helake ve mamurluğu da yıkıma çevirişim. Nitekim birçok memleket vardı ki o memleket halkı zulmetmekteyken biz onları helak ettik. Şimdi o ülkede duvarlar çökmüş, tavanların üzerine yıkılmıştır. Nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve ıssız kalmış ulu saraylar vardır. Sana karşı çıkanlar hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı elbette düşünecek kalpleri ve eşitecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki gözler kör olmaz, lakin göğüsler içindeki kalpler kör olur. Bu ayet Müslümanlara gezip dolaşmayı, geçmiş milletlerden kalmış harabeleri tetkik edip, kötülükleri yüzünden yok olup gitmiş milletlerin halinden ibret almayı tavsiye etmektedir. Ancak ibret almak bir basiret ve olgunluk işidir. Ayette de belirtildiği gibi asıl körler, kalp gözlerini kaybedenler, yani tarihi basiretle inceleyip tarihi olaylar üzerinde düşünmeyen, bu yüzden de geçmiştekilerin işlediği hataları tekrar edenlerdir. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم رسولم onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah vaadinden asla dönmez. Muhakkak ki Rabbinin nezdinde bir gün sizin saymakta olduklarınızdan 1000 yıl gibidir. Şu halde zaman izafidir. Özellikle insanlar zamanın çabuk geçmesini istediklerinde bir türlü geçmek bilmeyişi bunu gösterir. Kaldı ki bizim hesaplarımıza göre 1000 yıl olan zaman parçası Allah katında bir gün kadar kısadır. Esasen ayetteki bir gün de özellikle azlıktan kinayedir. Çünkü Allah için başı ve sonu belirlenmiş bir zaman parçası değil, sonsuzluk söz konusudur. Nice ülkeler var ki zulmedip dururlarken onlara mühlet verdim. Sonunda onları da yakaladım. Dönüş yalnız banadır. De ki ey insanlar, ben ancak sizin için apaçık bir uyarıcıyım. İman edip salih ameller işleyen kimseler için mağfiret ve bol rızık vardır. Ayetlerimiz hakkında onları tesirsiz kılmak için birbirlerini geri bırakırcasına yarışanlara gelince işte bunlar cehennemliklerdir.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ İşte böyle her kim kendisine verilen eziyetin dengi ile karşılık verir de bundan sonra kendisine yine bir tecavüz ve zulüm vaki olursa emin olmalıdır ki Allah ona mutlaka yardım edecektir. Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir. Kur'an-ı Kerim muhtelif vesilelerle bağışlamanın üstünlüğünü ifade buyurmuş. Ali İmran suresinin 134. ayetinde de görüldüğü gibi affetmeyi iman ve ahlak timsali olan takva sahibinin belli başlı sıfatlarından biri olarak kabul etmiştir. Ancak yukarıdaki ayet gösteriyor ki affetmek uyulması zorunlu bir emir değildir. Böylece Kur'an zulme uğrayan bir kimsenin buna karşılık verme hakkını mahfuz tutmuş. Bununla birlikte kötülük edene ettiği kadarıyla karşılık vermek yani suç ve ceza dengesini muhafaza etmek gerektiğine de özellikle işaret buyurmuştur. Böylece Allah haksızlığa uğrayana yardım edecektir ve buna kadirdir. Çünkü Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Şu da muhakkak ki Allah hakkıyla eşiten ve görendir. Böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışındaki taptıkları ise batılın ta kendisidir. Gerçek şu ki Allah, evet o uludur, büyüktür. Görmedin mi? Allah gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü yeşeriyor. Gerçekten Allah çok lütufkardır. Her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Hakikaten Allah yalnız O zengindir. Övgüye değerdir. Altyazı M.K. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ Görmedin mi Allah yerdeki eşyayı ve emri uyarınca denize yüzen gemileri sizin hizmetinize verdi. Göğüde kendi izni olmadıkça yer üzerine düşmekten korur. Çünkü Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Gündüz ve gece gökyüzünü süsleyen güneş, ay ve sayısız yıldızı denge ve düzen içinde tutan Allah'tır. Onun kainatta hüküm süren kanunlarıdır. Bu denge ve düzen bozulursa bir yıldız parçası dünyayı toz haline getirebilir. O önce size hayat veren, sonra sizi öldürecek, sonra da yine diriltecek olandır. Gerçekten insan çok nankördür. Ayette göklerde ve yerde mevcut bütün eşyanın Allah'ın olduğu, yani bütün bunların yaratıcısının sahip ve malikinin Allah olduğu, onun insanın da içinde bulunduğu canlı cansız bütün varlıkları yalnız yaratan değil, aynı zamanda onların sahibi olduğu, bütün inceliklerine varıncaya kadar onları yönettiği, en basitinden en karmaşığına kadar bütün varlık ve olayların var olma ve devam etme şartlarını onun hazırladığı, böylece her şeyin kendisine muhtaç olduğu fakat kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı, bu sebeple onun gerçekten övgüye layık bulunduğu ifade buyuruldu. 65. ayet Cenab-ı Hakk'ın özellikle insanlığa karada ve denizde sağladığı imkanları, dolayısıyla onlara olan engin şefkat ve merhametlerini hatırlattıktan sonra 66. ayette de Allah'ın en büyük lütfu olan hayata, sonra da insanın ölüm ile birlikte en büyük korkuyu duyduğu yokluğa mahkum edilmeyip yeniden kavuşturulacağını ikinci hayata işaret buyurmakta ve bunun bütün bu ikramlar karşısında bile Allah'a saygısızlık gösteren insan artık nankör olarak nitelenmektedir. Biz her ümmete uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı gösterdik. Öyleyse onlar ehli kitap bu işte seninle çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Zira sen hakikaten dosdoğru bir yoldasın. Eğer seninle münakaşa ve mücadeleye girişirlerse Allah yaptığınızı çok iyi bilmektedir de. Allah kıyamet gününde ihtilaf etmekte olduğunuz konulara dair aranızda hüküm verecektir. Sinek onlar onlardan bir şey kapsa, bunu ondan geri de alamazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Görüldüğü gibi bu ayet, cahiliye devrinin putperest Araplarına yaptıkları putların bir sinekten dahi aciz olduğunu ifade buyurmaktadır. Gerçekten sinek canlıdır ve bir iş yapmak gücüne sahiptir. İşte ayet bir sineğe karşı dahi kendisini savunamayan cansız putlara dua ve ibadet edip onlardan yardım bekleyen cahiliye devri Araplarının bu davranışlarındaki saçmalığa çok güzel bir misal ile ortaya koymakta. Sinek ve putların aciz olduğu gibi bu aciz putları Allah'a ortak koşup onlara dua eden, onlardan bir şeyler bekleyenlerin de aciz oldukları neticesine varmaktadır. Onlar bu aciz putları Allah'a ortak koşmak suretiyle, Allah'ın kaderini hakkıyla bilmediler. Hiç şüphesiz Allah çok kuvvetlidir, çok üstündür. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da şüphesiz Allah eşitendir, görendir. Onların önlerindekini de, arkalarındakini de, yaptıklarını da, yapacaklarını da bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ya yani mazereti sebebiyle kolaylık vardır. Ayrıca günahlar için tevbe, kefaret vesaire gibi kurtuluş ve arınma yolları açıktır.